Ah, kijk. Dat is even. En wat jij was met de vrijwilligers? Vandaag niet, maar van Circus Band. Ja. Of misschien wil je een oproep doen. Ja, komt alle met Circus Band. We zoeken nog vrijwilligers. Ja. Mag je ook kamperen op een festival waar geen camping is? Oh, mag je alsnog kamperen? Als je vrijwilliger bent, dan mag je kamperen. Jazeker. Hoor je dat, lieve luisteraar? Als je vrijwilliger bent bij het Dingenfestival, het Circus Bende Festival, dan mag je kamperen. Come join the circus. En wanneer is het? Het is media augustus op het Groene Veld en dan 2 weken later eind augustus in de Erasmuspark. Kijk op circusbende.nl. Orgasmuspark, hè? Of, ja, dat is namelijk zo sinds een of andere circusbende editie. Toen was er een optreden, dat was het laatste optreden van het hele festival. En er was iemand die had mensen gestimuleerd om allemaal tegelijk hun eigen orgasmageluid uit te schreeuwen. Maar die heb ik dus gemist later. Ja, ik ook. Maar ik heb het verhaal gehoord later. Ja, dat is dus waarom het orgasmespark heet. Oké. Okay. Maar, goed, dankjewel. Half augustus. Ja. En dan eind augustus. Ja. Ja. En binnenkort Kiss My Knoblauch hier op Krakenburg. Ja, ook hè. Ja, dat is wel grappig, want die was van de week al. Toen de film natuurlijk. Dus ja, en die gaan een album uitbrengen ook, hè, dus dat komt helemaal goed. Ja, en ik ga nu even eten, dus denk ik, ja. Smakelijk. Yes! Here we go! I was looking at this!